کا سیری محمد اللہ سیری اللہ سے بھی محمد ہوئی محبت اللہ علیہ کشم معلوم محمد شام فضل بھائی لکھے ہیں محبت اللہ علیہ کشم معلوم محمد اللہ کے محبت بندوں پر دو قسم کی ہے ایک فرض تو یہ محبت تو فرض ہے یہ محبت عقلی ہے تم کو اللہ نے پیدا کیا تم کو کھانا دے رہا ہے تم کو صحت دے رہا ہے اس بنا پر اس کی جزا میں اللہ سے محبت کرنا فرض محبت اپنی عقل کا تقاضا ہے کہ تمہارا محسن ہو اسے محبت کرو اسی سے فتح مانی لکھا محبت اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرتے جاؤ اسے اللہ تم کو کھلاتا ہے اب کھلانے کے لیے تو ہم لوگ بولتے زیادہ بولنے میں شرمائیں گے کھلانا فرماتا ہے یہ کتاب وہی جماعت حاجی کی تقدیر جہاں سب سے زیادہ ابدیت بھوک کے اندر ہوتی ہے سبحان اللہ اس وقت اللہ کی ضرورت ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو خدمت کر دی تھی پانی پلا دیا تھک گئے تھے موسیٰ کنارے ہو کر کے ایک روٹی کا مطالبہ کیا اور کسی چیز نہیں ایک روٹی اسی میں لکھا ہے حضرت تھانوی نے بہت سارے خواشین میں یہ روٹی ایسی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا اب آپ نہیں سمجھتا روٹی کی طرف بنا گناہ اور اس میں لکھا حضرت ہے کہ سب سے زیادہ ابدیت بھوک کے اندر ہوتی ہے ریل گاڑی پر جاتے ہیں لیٹ ہو جاتی ہے لوگ اچھے اچھے لوگ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں روٹی ایسی چیز ہے کہ سوال میں مجبور ہو جاتا ہے تو ابدیت کھانا مل گیا اللہ تیرا شکر ہے ہم اس لائق نہیں تھے آپ نے ہم کو کھانا دے دیا ابدیت تو سب سے بڑی چیز فرض فرض اتنی محبت عقلی اس کو کہتے ہیں اور ایک ہے ندوب وہ مندوب ہے وہ ذکر و اذکار آدمی جب کرتا ہے تو محبت طبعی طور سے آ جاتی ہے یہ صحابہ کو یہ محبت بدل یہ عتم حاصل تھی عقلی تو تھی عقلی تو فرض ہے عقلی محبت تو فرض ہے کہ اللہ ہمارے محسن ہے ہمارا ٹھیک لیکن یہ مندوب جو اولیاء کو حاصل ہوتی ہے وہ مجاہدات سے ریاضات سے ذکر اللہ کی کثرت سے وہ محبت کر میں آتی ہے www.attableek.com The Reviver of Iman صحابی تھے شاہ انور صاحب فرماتے تھے شاہ انور جو ہمارے حضرت شاگرد تھے ان کے فرماتے تھے صحابہ کو محبت طبعی حاصل تھی جب ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اسی طرح صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی جہاں سے ایک صحابی حضور کے حفاظت کے لیے متعین ہوئے جدھر سے تیر آتا تھا وہ روک لیتے تھے ٹھنڈی ہو گیا بدن لیکن حضور تو نہیں پہنچنے دیا اس پر شاہ صاحب کہتے تھے کہ اگر ان کو محبت طبعی نہ حاصل ہوتی تو آگ کہیں کہیں جھپک جاتی نہیں جھپکی معلوم ہوا کہ محبت طبعی صحابہ کو حاصل لیکن ہم مکلف ہیں لیکن اپنی محبت بھی نجات کے لیے کافی ہے محبت اللہ کشم بہت سناتے تھے حضرت اور یہ کہہ کر کے فتح باری لکھ رہے ہیں آپ مولوی جو سمجھتے ہوں گے کہ کوئی تصور کتاب نہیں صاحب فتح باری لکھتے ہیں محبت اللہ علیہ قسم فرض وندم وکذال کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض وندم وکذال کا ایسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فرض ہے فرض وہی ہے جس سے فرائض ادا ہو مندوب وہ ہے جس سے نوافل ادا ہو اتنا تو سبھی کے دل میں اسی مندوب پر ولایت خاصہ ملتی ہے مندوب نوافل سے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے اس کو پکڑتا ہے یہ کب جب محبت ندبی یعنی مجتام نظر تو یہ کرامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں علامہ شاہ نے لکھا ہے کہ چونکہ اہل اللہ نے اللہ رسول کی متابعت میں مبالغہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایات میں مبارک کیا ہے کرامات. اللہ خاص انہوں نے سنت میں مطابق کیا اور اس میں مبالغہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ہی جتا دیتے اس سے زیادہ ان کو دے دیا. محمد اللہ ہم سب اللہ ہمیں اصل کو حب کرو حب بنی حب کرو خوب عمل یوں کرے. ملی میں یہی بیان کر رہا تھا حضرت ماں محمد احمد صاحب دور تھے بیٹھے بڑا پیار کرتے ہیں اس مضمون کو کیونکہ محبت سراپا محبت تھے. کسی نے ماں عبد الغنی صاحب حکیم صاحب کے جو پیر تھے کہا کہ مولی محمد احمد سراپا محبت ہے. وہ بھی عالم جدید نے کہا سراپا نکالیے کہ یہ محمد احمد محبت ہے. زید العادل نے مبارک کے لیے زید العادل نہیں زید العادل بڑا رہتا ہے. اسی طرح کہا کہ وہ بھی بہت زبردست عالم تھے. جنہوں نے کہا تو وہ بھی عالم کہاں نکالیے. انہوں نے لکھا کہ مولانا محمد سراپا محبت ہے. کہا سراپا کو بھی نکالیے محمد احمد کیا محبت ہے. محبت دونوں ہمارے حضرت محبت کے شہدائی تھے. فرماتے تھے دیوار پر جو محبت لکھا رہتا ہے محبت کا لفظ رہتا ہے تو صاحب محبت کہتا ہے دیوار تمہارا محل نہیں ہے ہمارا قلب محبت ہے. تم ہمارے قلب میں نقش ہوئی دیوار پہ کیا نقش پڑی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی محبت سے مرسا فرما ہے. محبت ان محب لمن يحب يطيع. یہ تعارف صحیح معنی میں محبت ہی سے ہوتی ہے. کیا بھائی بالکل اسی مزید میں شیخ جنید کے تارا بدھرا کر یعنی بالکل کوئی آواز نہیں آنا چاہیے. یہی تو وقت ہوتا ہے ہمارا اصیف کی تربیت میں. اسی وجہ سے ہمارے دور اصیف کو کام کیا کیونکہ وہاں شعیب صاحب بھی جانتے نہیں ہوں گے اس کو شاید. میں نے کہا نہیں میں اپنا معمول کیوں چھوڑوں چھوڑنے کوئی حرج ہوا. بلکہ جو اپنا اصل کام ہے اس کو میں نے یہاں بھی جاری کر دیا. پڑھ لو ذکر کر لو اس کو تو کوئی دیر نہیں لگتی. وہ شاید 20-25 منٹ میں ہو جاتا ہے. پڑھنا چاہے تو کچھ نہیں تھوڑی دیر چار سے توقف کر لے کیا پھر اس کے بعد چاہ پیو. اب اس کے دوسرے مستعد ہو کر کے اب سنو پہلے پڑھو پھر کھاؤ اس کا حق ہے نا اس کا سنو. ٹھیک ہے ہماری ترتیب ٹھیک ہے. فرماتے ہیں اللہ کے لیے محبت ابھی پڑھا میں نے وجبت محبت للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبادرین فیہ. میری محبت ان کی واجب ہے جو میرے لیے دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے لیے محبت کا مقام مقام سلوک میں سب سے اعلیٰ اور درجات عالیہ میں اس کا درجہ بہت اونچا ہے. اللہ کے لیے محبت اور محبت اور دولت محبت سے بہرور ہونے کے بعد ہر مقام محبت ہی کا نتیجہ ثمرہ ہوتا ہے. دولت محبت سے بہرور ہونے کے بعد ہر مقام محبت ہی کا نتیجہ اور ثمرہ ہوتا ہے. اس محبت سے آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے. توکل بھی حاصل ہوگا رضا بھی حاصل سب جیسے شوق محبت ہوگا ہوگی تب تو شوق ہوگا ملنے کا جی انس ہوگا. محبت ہوگی تو اپنے محبوب سے انس ہوگا رضا راضی بھی ہوگا. جو کوئی محب کی طرف محبوب رہے گا اس کو قبول کرے گا رضا. محبت سے پہلے کے مقامات بھی دراصل محبت ہی کے پیش خیمہ ہوتے ہیں جیسے توبہ صبر زہد وغیرہ یہ سب محبت کے تک پہنچانے والے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کی محبت فرماتے ہیں بہت زیادہ. دیکھو یہاں کی محبت جن لوگوں سے ہے وہ فانی ہے. یہ محبت بھی فانی ہے. یہاں کی محبت کس سے ہے ایسے لوگوں سے ہے ایسی چیزوں سے ہے وہ فانی ہے. یہ محبت بھی فانی ہے اور اللہ کی محبت, چونکہ محبت کا تعلق باقی سے ہے, اسے سب فنا ہو جائے گی, یہ محبت باقی ہے. یہ وہاں بڑی چاند بہت دیر بعد ملوم ہی نہیں آیا تھا کبھی اب تک, لیکن اس کا بہت زور. کسی سے تو محبت کر رہے ہو, یہ فانی محبت بھی فانی ختم, اور اللہ چونکہ باقی ہے, اللہ والی, کیونکہ اس محبت کا تعلق باقی سے ہے. جب باقی باقی رہے گا تو محبت بھی باقی رہے گا. لکھا ہے اللہ سے محبت کرنے والے کے بہت بڑا قبا تیار ہوگا, جس کو انبیاء اولیاء رش کریں گے. ذرا آہستہ آہستہ ہی رجحان پیدا کر ہے محبت کے بارے میں. اللہ ہم سب اللہ میں نے اثر کو خوب بگا وہ خوب میں ہی بگا, آپ کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں جاتا, اس کا سمرا مرانا وہاں ملے گا. کیا اللہ محبین آ جائے, معمولی ہے, بہت سی جگہ محبین لوگ کرتے ہیں, محبین تو نہیں کرتے, محبین کی بنے جاتا ہے, محبین کہا جائے مفت تو نہیں کہ محبین کہتے ہیں. اللہ اتنی کوشش کرو, قطعی طور سے سب سے انفع و اعلیٰ محبت وہی ہے جو قلب کی جبلت اور فطرت میں داخل ہو جائے. اللہ کی محبت میں فرق, اور انسانی طبیعت اس کی معبودات کے اقرار و اعتراف پر مقر ہو جائے. انسانی طبیعت اللہ معبود, جب معبود ہے تو حق ہے کہ اس کو محبوب بھی بنایا جائے, کیونکہ معبود حقیقی وہی ہو سکتا ہے کہ قلوب جس کی محبت, جس کے اجلاس, جس کی عظمت, جس کے خشوع و خضوع, جس کی عبادت و بندگی کا اقرار کرنے لگے, وہی معبود ہو سکتا ہے. طبیعت اس سے ہماری ہے, جیسے اپنے محبوب یا طبیعت وہی مائل ہو جاتی ہے, جب اللہ محبوب ہے تو اس کی طرف مائل ہوگی طبیعت. کہتے ہیں جس کی محبت قلوب, جس کی محبت, جس کے اجلاس, جس کی عظمت, جس کے لیے خشوع و خضوع, اور جس کی عبادت و بندگی کے اعتراف کرتے ہیں, پھر عبادت صرف اللہ وحدہ کی ذات مبارک کے لیے خاص, جب محبت ہوگی تو اسی کے سامنے جھکے گا. عبادت دراصل کمال محبت ہی کا نام ہے, دیکھیے لکھ رہا ہے, عبادت دراصل کمال محبت ہی کا نام ہے جو کامل خضوع و ذلت کے ساتھ ہو محبوب اپنے کو نشاور کر دیتا ہے, اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے. من اور تو دونوں یہ شرک ہے. تم کون ہو جو تم کون ہو جو تم فنا ہوتا ہے محبوب میں. اللہ تعالیٰ سے محبت لذاتی ہر جہت سے مستقل ہے, اسی کے لیے ہوتی ہے, کوئی اس کی اللہ کی ذات ایسی ہے جسے محبت کیا جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے محبت لذاتی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی تبعیت میں ہوتی ہے. اللہ کی محبت لذاتی اور دوسرے لوگوں سے نبی سے محبت ہے. اللہ کی محبت کے وجود پر اس کی تمام نازل شدہ کتابیں, تمام رسولوں کی دعوت, خود انسانی فطرت جس پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے, بندہ کو عطا کردہ نفلیں و سب نعمتیں ان پر عام فرمائی ہیں, سب دراز کرتی ہیں کہ محبت پر کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے, رسول بھی کتاب بھی سب, کیونکہ قلوب ہر اس شخص کے لحاظ طبعی طور پر محبت کرتے ہیں جو ان سے حسن سلوک نوازش انعام کا معاملہ کرتے ہیں. پھر کیوں کر اس ذات سے محبت نہ کریں؟ بھائی محبت یہ کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ احسان کیا ہے تو اسے محبت ہو جاتی. الانسان عبد الاحسان, محمد الانسان اکتاب بھی پلا دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے اللہ نے ہم کو وجود ہی انہیں نمٹنا، ایمان سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، تمام احسان و اکرام کا معاملہ جس کی طرف سے ہے، اور ساری مخلوق کو جو بھی نیکی اور بھلائی پہنچتی ہے اسی ذات وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ہی پہنچتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما بکم من نعمت فمن اللہ تم اذا مسکم الضر فإليه تجأرون، اور جو کوئی تمہارے پاس نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، پھر جب تم کوئی مصیبت پہ آئے تو اسی طرح نعرہ فریاد کر دو، یہ دونوں باتیں محبت ہے اور التجا بھی اسی سے کرتے ہو اللہ، اسی اللہ نے اسماء حسنہ اپنے صفات عالیہ سے جس طرح اپنا تعارف اپنے بندے کو کرائے ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس کے غیر معمولی جلال وہ عظمت بظاہر کرتی ہیں، یہ تمام چیزوں بندہ سے اللہ کی محبت سے متقابل ہیں، اللہ کی یہ اسماء بھی محبت کرو گے، اللہ کی یہ انعامات دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّهِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ان کی محبت میں ہماری محبت میں فرق، اللہ ہمارے ہم نے کہہ دیا ہم کو مومنین میں سے اللہ بنا لے، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے برابر اوروں کو بناتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے برابر اوروں کو بناتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں اور اسے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی محبت جھوٹی، دعوی محبت جھوٹی، اس پر ایک روایت ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب اثر ہے، فرماتے تھے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس پر صاحب تفسیر مدرج نے ایک روایت لکھی، یہ قیامت کے دن یہ کفار وہاں دعویٰ کریں گے کہ ہم زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، جھوٹے سر، یہاں تو جھوٹ بولنے وہاں بھی جھوٹ، وہاں بھی دعویٰ کریں گے کہ ہم لوگ ان سے زیادہ محمد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کن تم احبائی، اگر تم لوگ میرے محمد تھے تو جو رکھ کے جاؤ منہ جاؤ، جی نہیں کو لیں گے جھوٹی دعوت کے لوگ یہ کریں گے جھوٹا دعوت، پھر مومنین سے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اگر تم لوگ صحیح میرے محب تھے تو جہنم میں کود جاؤ، پر کود جائیں گے مومنین، انشاءاللہ ہم لوگ بھی رہیں گے، کوئی کہانی تو نہیں حضرت اس وقت کہتے تھے، اس وقت ندا ہوگی، وہ رواج میں نہیں ہے، اس وقت ندا ہوگی کہتے یا نار کونی بردوں سلامن علی المومنین، اس وقت ندا ہوگی اللہ کی طرف سے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ندا ہوئی تھی بردوں سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردوں سلام علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مومنین پر برد و سلام ہو جائے گی، جہنم بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی، جس وقت یہ روایت بیان کرتے تھے حضرت عجیب و غریب کا فکر عجیب کچھ فرمائیں وہ حدیث میں نہیں ہے، اس وقت ندا ہوگی یا نار سونی بردم و سلام المومنین، مومنین پر برد و سلام ہو جاؤ، تو محبین کا یہ درجہ، محبین کا درجہ اہم ہے نا، سب کو نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز مزاج پر سنے جائے جاتے ہیں یا نار پوری بردم و سلام المومنین، اس وقت ان کا کس ظاہر ہو جائے گا، جھوٹے تھے جھوٹ وہاں بھی ظاہر ہوگا، سچے تھے سچے گا، تھوڑی سی محبت ان شاء اللہ العظیم وہاں کام آئے گی، وہ تھوڑی نہیں رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اپنی نسبت سے اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرمائے، ہمارے قلوب کو مزین فرمائے محبت سے، الہی مقصود من تری رضائے تو محبت و معرفت خود بدے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک اور ایسے ہی ہوتی محفل آدمی کو بھی سب کو جانا رہتا ہے، به اندر چونی که در بیشتر سرمان بیرون بند برگونه